ci opowiedzieć pewną historię. Chłopaku, który chciał odnaleźć właściwą drogę, wziął w dłonie długopis, napisał odpowiedzialność. Nie dostał od losu nic za darmo. Wiem, przypierdoliłem teraz patetycznie. Żyć godnie chcę, na tym padole łez. Raperzy mówią o tym, że świat się zmienił. Faktycznie, wiele zmieniło się. Ja dla przykładu zawsze pisałem wiersze. Przez lata wkładałem je do szuflady, ale wiedziałem, że kiedyś to się musi opłacić. Mówię ci, nigdy nie trać wiary. Przełomem może być kolejny album. Nadzieją słońce, które wzejdzie na zajutrz. Ci, co kochają mamonę na zabój, mają problem, bo ciężko im o więcej dystansu. Mam hip-hop w małym palcu, napierdalam wściekle, non-stop na patencie. Rozpiszę patykiem na piasku scenariusz, którego nie powstydziłby się sam Wim Wenders. Chcę ci opowiedzieć pewną historię. Chłopaku, który chciał odnaleźć właściwą drogę, wziął w dłonie długopis, napisał odpowiedzialność. Nie dostał od losu nic za darmo. Wiem, przypierdoliłem teraz patetycznie. Żyć godnie chcę, na tym padole łez. Raperzy mówią o tym, że świat się zmienił. Faktycznie, wiele zmieniło się. Ta, mam za siebie i za innych. Oni nie, a ja czuję się winny, wiesz. To podobno rola mężczyzny. Moja kobieta mówi, nie rób sobie krzywdy. A ja mówię jej, weź się ogarnij. Daj mi spokój, wreszcie się zamknij. Chyba jednak ma więcej racji. Trudno, jutro przyniosę jej kwiatki. Wszystko spada na moje barki. Tak jak rzeczywistość na moje kartki. Muszę być twardy jak stal. Proste, kuję żelazo póki gorące. Trzeba mu nadać kształt. Jednak nie chcę go nigdy wlewać w formę. Wszyscy robią tak samo. Brat, wszystko staje się do siebie podobne. Dbam o odbiorcę, spokojnie. Teksty o blantach to tylko przenośnie. Spójrz na to pod innym kątem. Warto dostrzec niewidoczne. Chcę ci opowiedzieć pewną historię. Chłopaku, który chciał odnaleźć właściwą drogę, wziął w dłonie długopis, napisał odpowiedzialność. Nie dostał od losu nic za darmo. Wiem, przypierdoliłem teraz patetycznie. Żyć godnie chcę, na tym padole łez. Raperzy mówią o tym, że świat się zmienił. Faktycznie, wiele zmieniło się. Synu, pamiętaj, każda decyzja musi płynąć od serca. Trzeba bronić oręża, wiedza chroni od piekła. Mówią, inteligencja ci pomoże, ale nie zapewni sławy i estriad. Też będziesz miał swoje dzieci i wszechświat. Odpowiedzialność by dać, jeśli mi przetrwać. Wszystko na barkach, nie ma przerwy na bezmiar. Bez zmian uczymy się tu na konsekwencjach. Miłym być nie znaczy ufać. Naiwni to robią, potem płacz po ich trupach. Niby fart, ale hard ducha upadł. Jak coś zaczniesz, to kończ, chwytaj powietrze w płuca. Baj o braty, on młodszy i słabszy. Ty już wiesz coś o życiu, zanim zwątpisz ciąg dalszy. Szkoła, dom, nasz plan edukacji, synu. Każdy jest w życiu za coś odpowiedzialny. Siema, procencik, co tam cię słychać, stara dupo? No kurwa, żyję jakoś, a ty co? Co porabiasz? Słuchaj, właśnie jadę na lotnisko. A gdzie lecisz? Słuchaj, mordeczko, Szwajcaria. Będę rewitalizował ogródek wiktoriański. Bardzo ładny, widziałem go. W zeszłym roku byłem na wakacjach i zrobiłem babeczce przy okazji, teraz mam przejebane, muszę tam jeździć i robić różnym ludziom różne rzeczy. Ona miała założenie angielskie naturalistyczne. No i po prostu najzwyczajniej w świecie powiedziałem jej, co powinna wyjebać, żeby to dobrze wyglądało. Widzisz, więc pamiętaj, jeśli chcesz dawać komuś jakieś rady, musisz potem zważać na konsekwencje, że potem będziesz trzeba zapierdalać.